ಆಕಾಶವಾಣಿ ಭದ್ರಾವತಿ ನಿಲಯದ ಸಂಜೆಯ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತರಂಗಾಂತರ 444.44 ಮೀಟರುಗಳು, ಅಂದರೆ 675 ಕಿಲೋಹರ್ಟ್ಸ್, ಹಾಗೂ ಎಫ್ಎಂ ಕಂಪನಾಂಕ 103.5 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್. ಈಗ ವೇಳೆ 5:30 ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಜೌರಿ ಕೆ ನೌಶೇರಾ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮೇ ಸೈನಿಕೋ ಕೆ ಸಾಥ್ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ವ ಮನಾನೆ ಕೆ ಪಶ್ಚಾತ್ ಮಾನನೀಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಆಜ್ ಸುಬಹ 7:55 ಪರ್ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಸ್ಥಿತ ಕೇದಾರನಾಥ್ ಧಾಮ ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಕುಂಜಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸರ್, ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯೋ ಕಾ ಜಾಯಜಾ ಲೇನೆ ಕೆ ಪಶ್ಚಾತ್ ಮಾನನೀಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನೇ ಆದಿ ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಕೆ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿತ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಳ ತಥಾ ಉನ್ಕಿ ನವನಿರ್ಮಿತ ಭವ್ಯ ಪ್ರತಿಮಾ ಕಾ ಲೋಕಾರ್ಪಣ ಕಿಯಾ. ಇಸ್ ಅವಸರ ಪರ್ ಮಂದಿರ್ ಪರಿಸರ ಮೇ ಏಕ ಜನಸಭಾ ಆಯೋಜಿತ್ ಕಿ ಗಯಿ. ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಕೆ ಮಾನನೀಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಪುಷ್ಕರ್ ಸಿಂಗ್ ಧಾಮಿ ನೇ ಅಪ್ನೆ ಉದ್ಬೋಧನ್ ಮೇ ಸರ್ವಪ್ರಥಮ ಮಾನನೀಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮಹೋದಯ ಕಾ ಸ್ವಾಗತ್ ಕಿಯಾ. ಮೇ ಸರ್ವಪ್ರಥಮ ದೇವಭೂಮಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಕಿ 1.25 ಕರೋಡ್ ದೇವತುಲ್ಯ ಜನತಾ ಕಿ ಓರ್ ಸೇ ಭಗವಾನ್ ಶಿವ ಕೆ 12 ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗೋ ಮೇ ಸೇ ಏಕ್ ಕೇದಾರನಾಥ್ ಧಾಮ್ ಮೇ ಪಧಾರನೆ ಪರ್ ಹಮಾರೇ ದೇಶ್ ಕೆ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಆದರಣೀಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜೀ ಕಾ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಏವಂ ಅಭಿನಂದನ್ ಕರ್ತಾ ಹೂ. ಹಮಾರೇ ಶಾಸ್ತ್ರೋ ಮೇ ಕೇದಾರಪುರಿ ಕಿ ಮಹಿಮಾ ಕಾ ವರ್ಣನ್ ಕರ್ತೇ ಹುವೆ ಕಹಾ ಗಯಾ ಹೈ ಮಹಾತ್ರಿ ಪಾರ್ಶ್ವೆ ಚ ತಟೇ ರಮಂತಂ ಸಂಪೂಜ್ಯ ಮಾನಂ ಸತತಂ ಮುನೀಂದ್ರೇ ಸುರಾಸುರೇ ಯಕ್ಷ ಮಹೋರ್ ಗಾಧೆ ಕೇದಾರ ಮೀಸಂ ಶಿವ ಮೇಕ್ ಮೀಣೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಜೊ ಭಗವಾನ್ ಶಿವ ಪರ್ವತರಾಜ್ ಹಿಮಾಲಯ ಕೆ ಸಮೀಪ ಮಂದಾಕಿನಿ ಕೆ ತಟ್ ಪರ್ ಸ್ಥಿತ ಕೇದಾರಖಂಡ್ ನಾಮಕ ಶಿಖರ್ ಮೇ ನಿವಾಸ ಕರ್ತೇ ಹೈ ತಥಾ ಮುನಿಯೋ ಕೆ ದ್ವಾರಾ ಹಮೇಶಾ ಪೂಜಿತ ದೇವತಾ ಅಸುರ ಯಕ್ಷ ಕಿನ್ನರ್ ನಾಗ ಆದಿ ಭೀ ಜಿನ್ಕಾ ಪೂಜನ್ ಕಿಯಾ ಕರ್ತೇ ಹೈ ಉನ್ಹೀ ಅದ್ವಿತೀಯ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಕೇದಾರನಾಥ ಶಿವ ಕೋ ಮೇ ನಮನ್ ಕರ್ತಾ ಹೂ. ಹಮ್ ಸಭಿ ಜಾನತೇ ಹೈ ಕಿ ಆದರಣೀಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜೀ ಕಾ ಹಿಮಾಲಯ ತಥಾ ಯಹಾಂ ಕೆ ಸ್ಥಿತ ಮಂದಿರೋ ಸೇ ವಿಶೇಷ ಲಗಾವ್ ರಹಾ ಹೈ. ಚಾಹೆ ಕೈಲಾಶ ಮಾನಸರೋವರ್ ಕಿ ಯಾತ್ರಾ ಹೋ ಅಥವಾ ಕೇದಾರಪುರಿ ಮೇ ತಪ್ ಏವಂ ಧ್ಯಾನ ಸಾಧನಾ ಹೋ ಯಹಾಂ ಕಿ ಭೂಮಿ ಸೇ ಆಪ್ನೆ ಸದೈವ ಏವಂ ಏಕ ಅಸೀಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದಿವ್ಯ ಊರ್ಜಾ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕಿ ಹೈ ಜಿಸ್ನೆ ಆಪ್ಕೋ ನಿರಂತರ ಭಾರತ ವರ್ಷ ಕೆ ಸಮಗ್ರ ಕಲ್ಯಾಣ ರಹನೆ ಕಿ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಿ ಹೈ. ಗರುಣ ಚಟ್ಟಿ ಮೇ ಆಪ್ಕೆ ದ್ವಾರಾ ಕಿ ಗಿ ಸಾಧನಾ ಕೋ ಕೌನ್ ಭೂಲ್ ಸಕ್ತಾ ಹೈ ಜಬ್ ಆಪ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಗರುಣ ಚಟ್ಟಿ ಸೇ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ದರ್ಶನ್ ಕೆ ಲಿಯೇ ಮಂದಿರ್ ಆತೇ ಥೆ. ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಕಾ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣ ಕರ್ತೇ ಹುವೆ ಶ್ರೀ ಧಾಮಿ ನೇ ಕಹಾ ಕಿ ವೆ ಭಾರತ್ ಕಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಥಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚೇತನಾ ಕೆ ಸೂತ್ರಧಾರ ಥೆ. ಆಜ್ ಯಹಾ ಮಾನನೀಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜೀ ದ್ವಾರಾ ಆದಿ ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಜೀ ಕಿ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿತ ಸಮಾಧಿ ಏವಂ ಕಿ ಭವ್ಯ ತಥಾ ದಿವ್ಯ ಪ್ರತಿಮಾ ಕೋ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕೋ ಸಮರ್ಪಿತ ಕಿಯಾ ಗಯಾ ಹೈ. ಆದಿ ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಜೀ ಕೋ ಕೌನ್ ನಹೀ ಜಾನ್ತಾ ಉನ್ಹೋನೆ ಜಗನ್ನಾಥಪುರಿ ದ್ವಾರಿಕಾಪುರಿ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಏವಂ ಬದ್ರಿನಾಥ್ ಕೆ ರೂಪ ಮೇ ಚಾರ್ ಮಠೋ ಕಿ ಸ್ಥಾಪನಾ ಕರ್ ಪೂರ್ವ ಸೇ ಪಶ್ಚಿಮ ತಕ್ ಉತ್ತರ ಸೇ ದಕ್ಷಿಣ ತಕ್ ಭಾರತ ವರ್ಷ ಕೋ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಏಕತಾ ಕೆ ಏಕ ಸೂತ್ರ ಮೇ ಪಿರೋನೆ ಕಾ ಕಾಮ ಕಿಯಾ ಥಾ. ಭಾರತ ಕಿ ಗೌರವಶಾಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರಾಓ ವೇದೋ ಏವಂ ಉಪನಿಷದೋ ಕೆ ಅಸೀಮ ಜ್ಞಾನ ಕೆ ಸಂರಕ್ಷಣ ಏವಂ ಸಂವರ್ಧನ ಕಾ ಸೇ ಕಿಸಿ ಕೋ ಜಾತಾ ಹೈ ತೋ ಆದಿ ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಜೀ ಕೋ ಜಾತಾ ಹೈ. ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಕೆ ಮಾನನೀಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನೇ ಕಹಾ ಕಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇಸಿ ಮಹಾನ್ ಪರಂಪರಾ ಕೆ ವಾಹಕ್ ಹೈ. ಜಹಾಂ ಆದಿ ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಜೀ ನೇ ಕೇದಾರನಾಥ ಮಂದಿರ ಕಾ ಜೀರ್ಣೋದ್ವಾರ ಕರಾಯಾ ಥಾ ವಹೀ ಕೇದಾರನಾಥ ಧಾಮ ಮೇ ಹೀ ಅಲ್ಪ ಆಯು ಮೇ ದೇಹ ತ್ಯಾಗ ಕರ್ ಮೋಕ್ಷ ಕಿ ಭೀ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಕಿ ಥೀ. ಇತ್ನಿ ಕಮ್ ಆಯು ಮೇ ಇತ್ನೆ ಮಹಾನ್ ಕಾರ್ಯ ಆದಿ ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಜೀ ಕರ್ ಸಕ್ತೇ ಥೆ. 2013 ಕಿ ಜಬ್ ಭೀಷಣ ಆಪದಾ ಯಹಾಂ ಆಯಿ ಥೀ ಉಸ್ ಸಮಯ ಕಾ ದೃಶ್ಯ ಆಪ್ ಸಬ್ ಲೋಗೋ ನೇ ದೇಖಾ ಥಾ ಆಪ್ ಸಬ್ ಉಸ್ಕೋ ಜಾನ್ತೇ ಹೈ. ಉನ್ಕಿ ಸಮಾಧಿ ಭೀ ಪೂರ್ಣ ರೂಪ ಸೇ ಇಸ್ ಆಪದಾ ಮೇ ಕ್ಷತಿಗ್ರಸ್ತ ಹೋ ಗಯಿ ಥೀ. ಆಜ್ ಉನ್ಕಿ ಸಮಾಧಿ ಕಾ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಔರ್ ಉನ್ಕಿ ದಿವ್ಯ ಪ್ರತಿಮಾ ಕಿ ಸ್ಥಾಪನಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇಶ ಕಿ ಓರ್ ಸೇ ಆದಿ ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಜೀ ಕೋ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಹೈ. ಸದಿಯೋ ಪಶ್ಚಾತ್ ಹೋ ರಹೇ ಇಸ್ ಮಹಾನ್ ಕಾರ್ಯ ಕೆ ಲಿಯೇ ಆಜ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇಶ ಆದರಣೀಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜೀ ಕೋ ಅಪ್ನಾ ಸಾಧುವಾದ ಪ್ರೇಷಿತ ಕರ ರಹಾ ಹೈ. ಶ್ರೀ ಕೇದಾರನಾಥ ಧಾಮ ಕೆ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಏವಂ ಆದಿ ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಜೀ ಕಿ ಸಮಾಧಿ ಕಿ ಪುನಃ ಸ್ಥಾಪನಾ ಕೆ ಲಿಯೇ ಆದಿ ಗುರು ಜೈಸಿ ಹಿ ಜಿಜೀವಿಸಾ ಸಂಕಲ್ಪ ಔರ್ ಧೈರ್ಯ ಕಿ ಅವಶ್ಯಕತಾ ಥೀ ಜೋ ಮಾನನೀಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜೀ ಕೆ ರೂಪ ಮೇ ಆಜ್ ಹಮಾರೇ ಸಾಮನೆ ಪರಿಲಕ್ಷಿತ ಹೋ ರಹೀ ಹೈ. ಆಜ್ ಭೀ ಮುಜೆ 2013 ಕಿ ಜೋ ಭಯಾನಕ ತ್ರಾಸದಿ ಕಾ ದೌರ್ ಹೈ ವೋ ಯಾದ ಹೈ ಜಬ್ ಆಪ್ ಗುಜರಾತ್ ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಥೆ ಆಪ್ನೆ ಸರ್ವಪ್ರಥಮ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಕಿ ಸಹಾಯತಾ ಕೆ ಲಿಯೇ और केदारपुरी के पुनर्निर्माण के लिए आप आगे आए थे, आपने हाथ बढ़ाया था। श्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारपुरी के पुनर्निर्माण को माननीय प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया। ये बाबा केदार और देवभूमि के प्रति आपका विशेष अनुराग ही है, जिसके कारण से पिछले 5 वर्षों में सैकड़ों करोड़ रुपए के पुनर्निर्माण के कार्य केदारनाथ में हुए हैं। आपके निर्देशन में केदारपुरी में जहां प्रथम चरण में 225 करोड़ रुपए के कार्य पूर्ण हो चुके हैं, जिसका आज आपके द्वारा लोकार्पण होना है, वहीं 184 करोड़ रुपए के कार्य द्वितीय चरण में गतिमान है। जब यह द्वितीय चरण का काम पूर्ण हो जाएगा, अप्रैल माह से तृतीय चरण का काम भी प्रारंभ होगा। इसके साथ ही बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान के लिए 245 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत आपके निर्देशन में हो चुकी है, वहीं गंगोत्री या यमुनोत्री के लिए भी करोड़ों रुपए के कार्य स्वीकृत हो चुके हैं। श्री धामी ने कहा कि अब तक रेलगाड़ी देखना पहाड़ के बहुत से लोगों का सपना था, लेकिन ये सपना जल्द ही साकार होने जा रहा है। मोदी जी ने सपने को साकार किया है पहाड़ में रेल को देखने का। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर कार्य तेजी से चल रहा है, वही सामरिक एवं भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण परियोजना जो 154 किलोमीटर की है टनकपुर से बागेश्वर, उस योजना को भी आपके निर्देशन में मंजूरी मिल चुकी है। इसी तरह चार धाम ऑल वेदर रोड है भारतमाला प्रोजेक्ट पर तीव्र गति से काम चल रहा है। चार धाम यात्रा उत्तराखंड के लिए लाइफ लाइन है और यह परियोजना है जहां चार धाम यात्रा को सुगम बनाएंगी, वहीं पर्यटन को बढ़ावा देंगी, वहीं हमारी अर्थव्यवस्था में भी क्रांतिकारी परिवर्तन भी लाएंगी। आज इस मंच के माध्यम से मैं हमारे प्रदेश के कुमाऊं क्षेत्र में एम्स का सैटेलाइट सेंटर खोलने के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी को देवभूमि की समस्त जनता की ओर से धन्यवाद प्रेषित करता हूं। श्री पुष्कर सिंह धामी के उद्बोधन के पश्चात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ पुनर्निर्माण के अंतर्गत पूर्ण हुई 5 योजनाओं का लोकार्पण किया। 225 करोड़ रुपयों की लागत से पूर्ण हुई ये योजनाएं हैं आदि शंकराचार्य समाधि स्थल की स्थापना, सरस्वती नदी के तट पर बाढ़ सुरक्षा, तीर्थ पुरोहितों के आवास, मंदाकिनी तट पर बाढ़ सुरक्षा और गरुड़चट्टी के लिए मंदाकिनी नदी पर पुल निर्माण। माननीय प्रधानमंत्री ने केदारनाथ पुनर्निर्माण के शेष कार्यों का शिलान्यास भी किया। अपने उद्बोधन में श्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ पुनर्निर्माण के अंतर्गत पूर्ण हुए कार्यों पर प्रसन्नता व्यक्त की। जय बाबा केदार। दीपावली के पवित्र पर्व पर कल मैं सीमा पर अपने सैनिकों के साथ था और आज तो ये सैनिकों की भूमि पर हूं। मैंने त्योहारों की खुशियां मेरे देश के जवान वीर सैनिकों के साथ बांटी। देशवासियों का प्रेम का संदेश, देशवासियों की उनके प्रति श्रद्धा, देशवासियों के उनके आशीर्वाद, 130 करोड़ आशीर्वाद लेकर के मैं कल सेना के जवानों के बीच गया था और आज मुझे गोवर्धन पूजा के दिन केदारनाथ जी में दर्शन पूजन करने का मुझे सौभाग्य मिला है। बाबा केदार के दर्शन के साथ ही अभी मैंने आदि शंकराचार्य जी की समाधि स्थान वहां कुछ पल बीते मैंने बिताए, एक दिव्य अनुभूति का वो पल था। सामने बैठते ही लग रहा था कि आदि शंकर की आंखों से वो तेज पुंज, वो प्रकाश पुंज प्रवाहित हो रहा है जो भव्य भारत का विश्वास जगा रहा है। शंकराचार्य जी की समाधि एक बार फिर और अधिक दिव्य स्वरूप के साथ हम सबके बीच है। इसके साथ ही सरस्वती तट पर घाट का निर्माण भी हो चुका है। अब मंदाकिनी के किनारे बाढ़ से सुरक्षा के लिए जिस दीवार का निर्माण किया गया है, इससे श्रद्धालुओं की यात्रा अब और सुरक्षित होगी। तीर्थ पुरोहितों के लिए नए बने आवासों से उन्हें हर मौसम में सुविधा होगी। भगवान केदारनाथ की सेवा उनके लिए अब कुछ सरल होगी, कुछ आसान होगी। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि दूसरे चरण के पुनर्निर्माण कार्य स्थानीय लोगों के जीवन और तीर्थयात्रा को सुगम बनाएंगे। साथियों, आज यहाँ यात्री सेवाओं और सुविधाओं से जुड़ी कई योजनाओं का शिलान्यास भी हुआ है। पर्यटक सुविधा केंद्र का निर्माण हो, यात्रियों की और इस इलाके के लोगों की सुविधा के लिए आधुनिक अस्पताल हो, सारी सुविधाओं वाला अस्पताल हो, रेन सेंटर हो, ये सभी सुविधा श्रद्धालुओं की सेवा का माध्यम बनेगी। उनके तीर्थाटन को कष्ट से मुक्त, केदार से युक्त, जय भोले के चरणों में लीन होने का यात्रियों का एक सुखद अनुभव होगा। श्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ आपदा के दिनों को याद करते हुए पुनर्निर्माण कार्यों को विश्वास की जीत बताया। मैंने अपनी आंखों से उस तबाही को देखा था, उस दर्द को देखा था। जो लोग यहां आते थे वो सोचते थे कि क्या अब ये हमारा केदार धाम या हमारा केदारपुरी फिर से उठ खड़ा होगा क्या? लेकिन मेरे भीतर की आवाज कह रही थी ये पहले से अधिक आन बान शान के साथ खड़ा होगा। मैं इस पुनीत प्रयासों के लिए उत्तराखंड सरकार का, हमारे ऊर्जावान नौजवान मुख्यमंत्री धामी जी का और इस कामों की जिम्मेदारी उठाने वाले सभी लोगों का भी आज हृदय से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा करके इस सपनों को पूरा किया है। मुझे पता है यहां बर्फबारी के बीच भी किस तरह, यानी पूरा साल भर काम करना मुश्किल है, यहां बहुत कम समय मिलता है, लेकिन बर्फबारी के बीच भी मेरे हमारे श्रमिक भाई बहन जो पहाड़ों के नहीं थे, बाहर से आए थे, वे ये ईश्वरीय कार्य मान करके बर्फ वर्षा के बीच भी, माइनस टेम्परेचर के बीच भी काम छोड़ करके जाते नहीं थे, काम करते रहते थे, तब जाकर के ये काम हो पाया है। माननीय प्रधानमंत्री ने आदि शंकराचार्य के विचार साझा करते हुए कहा कि कठिनाइयों से मुक्ति का एक ही मार्ग है और वो है ज्ञान प्राप्ति का मार्ग। नमे मृत्यु शंका नमे जाति भेद, यानी नाश विनाश की शंकाएं जात पात के भेद से हमारी परंपरा का कोई लेना देना नहीं है, हिस्सा नहीं है। हम क्या है, हमारा दर्शन और विचार क्या है, ये बताने के लिए आदि शंकर ने कहा चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, अर्थात आनंद स्वरूप शिव हम ही है, जीवत्व से ही शिवत्व है। और अद्वैत का सिद्धांत, कभी कभी अद्वैत के सिद्धांत को समझाने के लिए बड़े बड़े ग्रंथों की जरूरत पड़ती है। मैं तो इतना विद्वान नहीं हूं, मैं तो सरल भाषा में अपनी बात समझता हूं और मैं इतना ही कहता हूं, जहां द्वैत नहीं है वही तो अद्वैत है। शंकराचार्य जी ने भारत की चेतना में फिर से प्राण फूके और हमें हमारी आर्थिक परमार्थिक उन्नति का मंत्र दिया। उन्होंने कहा ज्ञान विहीन, देखिए ज्ञान की उपासना क्या महिमा हमारे कितना महत्व रखता है, ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्तिम न भजति छन्म शतेन, यानी दुख कष्ट और कठिनाइयों से हमारी मुक्ति का एक ही मार्ग है और वो है ज्ञान आदि शंकराचार्य जी ने समाज को इस सत्य से परिचित कराने का काम किया। उन्होंने पवित्र मठों की स्थापना की, चार धामों की स्थापना की, द्वादश ज्योतिर्लिंगों का पुनर्जागृति का काम किया। उन्होंने सब कुछ त्याग कर देश, समाज और मानवता के लिए जीने वालों की एक सशक्त परंपरा खड़ी की। आज उनके अधिष्ठान भारत और भारतीयता का एक प्रकार से संबल पहचान बने हुए हैं। हमारे लिए धर्म क्या है, धर्म और ज्ञान का संबंध क्या है, और इसीलिए तो कहा गया है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। इसका मंत्र देने वाली उपनिषदीय परंपरा क्या है, तो हमें पल प्रतिपल प्रश्न करना सिखाती है। और तभी तो बालक नचिकेता यम के दरबार में जाकर के यम की आंख में आंख मिला करके पूछ देता है, यम को पूछ देता है, मृत्यु क्या है बताओ, प्रश्न पूछना, ज्ञान अर्जित करना, अथा तो धर्म जिज्ञासा। हमारी इस विरासत को हमारे मठ हजारों सालों से जीवित रखे हुए हैं, उसे समृद्ध कर रहे हैं। संस्कृत हो, संस्कृत भाषा में वैदिक गणित जैसे विज्ञान हो, इस मठों ने, हमारे शंकराचार्य की इस परंपरा ने इन सब का संरक्षण कर पीढ़ी दर पीढ़ी मार्ग दिखाने का काम किया है। मैं समझता हूं आज के इस दौर में आदि शंकराचार्य जी का सिद्धांत और ज्यादा प्रासंगिक हो गए हैं। अब हमारी संस्कृति को, हमारी इस विरासत को, आस्था के केंद्रों को इसी गौरव भाव से देखा जा रहा है जैसा देखा जाना चाहिए था। आज अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर पूरे गौरव के साथ बन रहा है। अयोध्या को उसका गौरव सदियों के बाद वापस मिल रहा है। अभी दो दिन पहले अयोध्या में दीपोत्सव का भव्य आयोजन और पूरी दुनिया ने उसे देखा है। भारत का प्राचीन सांस्कृतिक स्वरूप कैसा रहा होगा, आज हम इसकी कल्पना कर सकते हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश में ही काशी का भी कायाकल्प हो रहा है। विश्वनाथ धाम का कार्य बहुत तेज गति से अब तो पूर्णता की तरफ आगे बढ़ रहा है। बनारस में सारनाथ, नजदीक में कुशीनगर, बोधगया, यहां सब जगह पे विश्व के बौद्ध के भक्तों को आकर्षित करने के लिए एक बहुत तेजी से काम चल रहा है। भगवान राम से जुड़े जितने भी तीर्थ स्थान हैं, उनको भी जोड़ करके एक पूरा सर्किट बनाने का काम भी आज चल रहा है। इतना सब आज इसलिए हो रहा है क्योंकि आज का भारत आदि शंकराचार्य जैसे हमारे मनीषियों के निर्देशों में श्रद्धा रखते हुए, उस पर गौरव करते हुए आगे बढ़ रहा है। हमारा देश आजादी का अमृत महोत्सव भी मना रहा है। देश अपने भविष्य के लिए, अपने पुनर्निर्माण के लिए नए संकल्प ले रहा है। अमृत महोत्सव के इस संकल्पों में से आदि शंकराचार्य जी को हम एक प्रकार से अपनी बहुत बड़ी प्रेरणा के रूप में देख सकते हैं। अब देश अपने लिए बड़े लक्ष्य तैयार करता है, सिर्फ समय नहीं, समय की सीमा भी हम निर्धारित करते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि इतने कम समय में ये सब कैसे होगा। कभी कभी लोग ये भी कहते हैं, अरे यार होगा भी कि नहीं होगा। और तब मेरे भीतर से एक आवाज आती है, 130 करोड़ देशवासियों की आवाज मुझे सुनाई देती है और मेरे मुंह से यही निकलता है, एक ही बात निकलती है, समय के दायरे में बंधकर भयभीत होना अब भारत को मंजूर नहीं है। आप देखिए, आदि शंकराचार्य जी को छोटी सी आयु थी, छोटी सी आयु थी, घर बार परिवार छोड़ दिया, सन्यासी बन गए, कहां केरल का कालरी और कहां केदार, कहां से कहां चल पड़े, सन्यासी बने बहुत ही कम आयु में, इस पवित्र भूमि में उनका शरीर इस धरती से विलीन हो गया। अपने इतने कम समय में उन्होंने भारत के भूगोल को चैतन्य कर दिया, भारत के लिए नया भविष्य गढ़ दिया। आपने कहा कि भारत की तीर्थाटन परंपरा ने हमारी राष्ट्रीय एकता को अक्षुण बनाया है। साथियों, हमारे यहाँ सदियों से चार धाम यात्रा का महत्व रहा है, द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन की, शक्तिपीठों के दर्शन की, अष्टविनायक जी के दर्शन की, ये सारी यात्रा की परंपरा, ये तीर्थाटन हमारे यहां जीवन काल का हिस्सा माना गया है। बच्चों को शुरू से ही सिखाते थे, परंपरा थी, बच्चों को घर में सिखाया जाता था, सौराष्ट्र सो मनाथ श्री शैले मल्लिकार्जुनम, बचपन में सिखाया जाता था। द्वादश ज्योतिर्लिंग का ये मंत्र घर बैठे बैठे एक बृहत भारत का, विशाल भारत का हर दिन यात्रा करा देता था। बचपन से ही देश के इस अलग अलग हिस्सों से जुड़ाव एक सहज संस्कार बन जाता था। ये आस्था, ये विचार पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक भारत की एक जीवित इकाई में बदल देता है। राष्ट्रीय एकता की ताकत को बढ़ाने वाला एक भारत श्रेष्ठ भारत का भव्य दर्शन सहज जीवन व्यवस्था का हिस्सा था। उत्तराखंड की विकास योजनाओं के बारे में बताते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि शीघ्र ही पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के ही काम आएगी। देवभूमि के प्रति असीम श्रद्धा रखते हुए, यहाँ की असीम संभावनाओं पर विश्वास करते हुए आज उत्तराखंड की सरकार यहाँ विकास के महायज्ञ से जुड़ी है, पूरी ताकत से जुड़ी है। चार धाम सड़क परियोजना पर तेजी से काम हो रहा है, चारों धाम हाईवे से जुड़ रहे हैं, भविष्य में यहाँ केदारनाथ जी तक श्रद्धालु केवल कार के जरिए आ सके, इससे जुड़ी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। यहाँ पास में हो पवित्र हेमकुंड साहब जी हैं, हेमकुंड साहब जी के दर्शन आसान हो इसके लिए वहां भी रोपवे बनाने की दिशा में तैयारियां चल रही हैं। इसके अलावा ऋषिकेश और कर्णप्रयाग को रेल से भी जोड़ने का प्रयास हो रहा है। दिल्ली देहरादून हाईवे ये बनने के बाद देहरादून से दिल्ली आने वालों के लिए समय और कम हो जाने वाला है, उत्तराखंड के पर्यटन को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। और मेरे शब्द उत्तराखंड के लोग लिख करके रखे, जिस तेज गति से इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, पिछले 100 साल में जितने यात्री यहां आए हैं ना, आने वाले 10 साल में उससे भी ज्यादा आने वाले हैं। आप कल्पना कर सकते हैं यहां की अर्थव्यवस्था को कितनी बड़ी ताकत मिलने वाली है। 21वीं शताब्दी का ये तीसरा दशक, ये उत्तराखंड का दशक है, मेरे शब्द लिख के रखिए, मैं पवित्र धरती पर से बोल रहा हूं। हाल के दिनों में हमने सभी ने देखा है कि किस किस तरह चार धाम यात्रा आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है। ये कोविड ना होता तो न जाने ये संख्या कहां से कहां पहुंच गई होती। यहां की सरकार जिस तरह विकास के कार्यों में जुटी है, इसका और एक लाभ हुआ है। यहां वरना तो हम हमेशा सुनते थे पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी कभी पहाड़ के काम आती नहीं, मैंने इस बात को बदला है, अब पानी भी पहाड़ को काम आएगा, जवानी भी पहाड़ को काम आएगी। पलायन रुकना है, एक के बाद एक जो निर्णय हो रहे हैं, पलायन रुकना है, मान के चलिए साथियों, मेरे नौजवान दोस्तों, ये दशक आपका है, उत्तराखंड का है, उज्जवल भविष्य का है। बाबा केदार के आशीर्वाद हमारे साथ है। ये देवभूमि, मातृभूमि की रक्षा करने वाले अनेकों वीर बेटे बेटियों की ये जन्मस्थली भी है। यहां का कोई घर, कोई गांव ऐसा नहीं है जहां पराक्रम की कोई गाथा का परिचय न हो। आज देश जिस तरह अपनी सेनाओं का आधुनिकीकरण कर रहा है, उन्हें आत्मनिर्भर बना रहा है, उससे हमारे वीर सैनिकों की ताकत और बढ़ रही है। आज उनकी जरूरत को, उनकी अपेक्षाओं को, उनके परिवार की आवश्यकताओं को बहुत प्राथमिकता देकर के काम किया जा रहा है। ये हमारे ही सरकार है जिसने वन रैंक वन पेंशन की चार दशक पुरानी मांग को पिछली शताब्दी की मांग इस शताब्दी में मैंने पूरी की। मुझे संतोष है मेरे देश की सेना के जवानों के लिए मुझे सेवा करने का मौका मिला। इसका लाभ तो उत्तराखंड के करीब करीब हजारों परिवारों को मिला है, निवृत्त सैनिक परिवारों को मिला हुआ है। साथियों, उत्तराखंड ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जिस तरह का अनुशासन दिखाया वो भी बहुत अभिनंदनीय है, सराहनीय है। भौगोलिक कठिनाइयों को पार कर आज उत्तराखंड ने उत्तराखंड के लोगों को 100% सिंगल डोज का लक्ष्य हासिल कर लिया है। ये उत्तराखंड को ताकत का दर्शन कराता है, उत्तराखंड के सामर्थ्य को दिखाता है। और जो लोग पहाड़ों से परिचित हैं ना, उनको पता है कि काम आसान नहीं होता है। घंटों घंटों तक पहाड़ की चोटियों पर जाकर के दो या पांच परिवार को वैक्सीनेशन देकर के रात रात चल करके घर पहुंचना होता है, कष्ट कितना होता है मैं अंदाज लगा सकता हूं। उसके बाद भी उत्तराखंड ने काम किया है। क्यों? उत्तराखंड के एक एक नागरिक की जिंदगी बचानी है। और इसके लिए मुख्यमंत्री जी, आपको आपकी टीम को मैं बधाई देता हूं। आज मुझे विश्वास है कि जितनी ऊंचाइयों पर उत्तराखंड बसा है, जितनी ऊंचाइयों पर उत्तराखंड बसा है उससे भी ज्यादा ऊंचाइयों को मेरा उत्तराखंड हासिल करके रहेगा। मेरे साथ प्यार से बोलिए, भक्ति से बोलिए, जी भर करके बोलिए, जय केदार, जय केदार, जय केदार। धन्यवाद। इसी के साथ ये रिपोर्ट अब संपन्न होती है। अभी आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की केदारनाथ उत्तराखंड यात्रा पर केंद्रित एक समेकित रेडियो रिपोर्ट सुन रहे थे। स्वर था पुष्पा पुंडीर का और प्रस्तुतकर्ता थे अनिल भारती। आकाशवाणी देहरादून के सौजन्य से इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से किया गया। ಆಕಾಶವಾಣಿ ಭದ್ರಾವತಿ. ಇದುವರೆಗೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಕೇದಾರನಾಥಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾನುಲಿ ವರದಿ ಕೇಳಿದಿರಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೆಲವು ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಿತ್ತನೆಯಿಂದ ಕಟಾವಿನ ನಂತರದವರೆಗೆ ಬೆಳೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಮೆ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಕಟಾವಿನ ನಂತರ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಬೆಳೆ ವಿಮೆಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡ ರೈತರು ಈ ಘಟನೆ ಕುರಿತು 72 ಗಂಟೆಗಳೊಳಗಾಗಿ ವಿಮಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಕೃಷಿ ಅಥವಾ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ವಿಮಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂಲಕ ವರದಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಟಾವಿನ ನಂತರ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗುಚ್ಛಗಳಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಒಣಗಲು ಬಿಟ್ಟಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ ಕಟಾವು ಮಾಡಿದ ನಂತರ 14 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ವಿಮಾ ಭದ್ರತೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಜಮೀನಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಷ್ಟದ ನಿರ್ಧರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ವಿಮಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಜಂಟಿ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ನಿರ್ಧರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ವಿಮಾ ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ರೈತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ, ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯಡೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಮಾನ್ಧನ್ ಯೋಜನೆ. ಸಿಗುವುದು ಪೆನ್ಷನ್ ನ ಆಸರಿಯು ಆಗದು ನಿರಾಸರೆ, ಇನ್ನು ಸಿಗುವುದು ಸಂತಸದ ಕ್ಷಣವು, ಕಳೆಯುವುದು ಸುಖದಿಂದ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ, ರಕ್ಷಿತ ಆಗುವ ಅನ್ನದಾತ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಗುವ ಅನ್ನದಾತ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಮಾನ್ಧನ್ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಲಘು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಹಿಡುವಳಿದಾರ ರೈತರ ಭವಿಷ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಸುರಕ್ಷಿತ. 60 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾದ ನಂತರ 3,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮಾಸಿಕ ಪೆನ್ಷನ್ ಖಚಿತ. 55 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮಾಸಿಕ ಶುಲ್ಕ ನೀಡಿ 18 ರಿಂದ 40 ವರ್ಷ ತನಕ ರೈತರು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಈ ಅಂಶದಾನ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ ಸಮಪಾಲು ಕೊಡುಗೆ. ಎಲ್ಲ ರೈತ ಬಾಂಧವರು ಈ ಸೇವೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಜನಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಮಾನ್ಧನ್ ಯೋಜನೆ ಅನ್ನದಾತರ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ, ಈಗ ಪೆನ್ಷನ್ ನಿಂದ ಅವರ ಮನೆ ಸುರಕ್ಷಿತ. ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತ ಕಲ್ಯಾಣ ಖಾತೆ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಜನಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಜಾರಿ. ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಅಥವಾ ಸಿವಿವಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಂಬೋಕೆ ಯೋಗ್ಯರಲ್ಲ ಅವರು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರ ಕೇಳುವವರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಫೇಕ್. ಬನ್ನಿ ಹಾಕೋಣ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್. ನಿಮ್ಮ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್, ಒಟಿಪಿ, ಪಿನ್, ಈ ಖಾಸಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬೇಡಿ ಯಾರಿಗೂ. ಬನ್ನಿ SBI ಜೊತೆ ಮುಗಿಸೋಣ ದುರುಳರ ಕಥೆ. ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ ನನ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಿತ್ತನೆಯಿಂದ ಕಟಾವಿನ ನಂತರದವರೆಗೆ ಬೆಳೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಮೆ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಕಟಾವಿನ ನಂತರ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ